روی سنگ فرش خیابون قطره های خون جونت شده لخته لخته حیرون خون پیکر جوونت وقتی لای بوی موهات گم شدم تو حسرت باد اون هوای خوب برفی ولی زیر تیغ بیداد دیدم اینجوری نمیشه مرد و عاشق و مبارز دل زدم به هر چی مرگه تن به تن شدیم یه باره مثل آغوش زمستون سوز و برف و باد و بارون توی شهرمون که پیچید همه آدم ها هراسون پر شد از زخمی فریاد کوچه های شهر بیدار هدیه شد به سقف خونه خواب و خور نازه دیوار شهر ما شهر بلا شد شهر شمع و شرم و شمشیر شب به شب شکار آدم ته دیگ و ضرب کفگیر تو دلت پی حیا بود من دلم پی دل تو دل زدم به خشم دریا آخ که شد خون به دل تو آخر از پشته پستو اومدم پشته میدون از گذر تا دل بازار کوچه کوچه توی دالون آسه و آسه تا زندون پشت دروازه سنگی کشتم و کشتم و باشد سلول مردای جنگی هم همه صدای فریاد جیغ و شلیک و دل زار شهر آزاد و دل شاد اما صد و سر سر دار روی سنگ فرش خیابون قطره های خون جونت شده لخته لخته حیرون خون پیکر جوونت اگه خنجرم نمی شد رنگ لبهای انارت شهر ما میکده می شد بس که دل شده بزارت مردای عاشق زخمی دور پیکرت مریزن این هوای خوب برفی خنجر و بوسه به یک زن.